Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον ήλιο της δημοκρατίας, τον ήλιο της αξιοπρέπειας. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη μας οδηγεί. Σηκώνουμε τα μανίκια για να σηκώσουμε ψηλά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας. Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Βεβαίως και έχουμε όραμα το σοσιαλισμό. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Κι αν μας σταθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, το δίκιο μας φωτιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Θα δώσει λοιπόν ο λαός, είναι βέβαιο, ισχυρή εντολή αλλαγής. Γιατί ο λαός μας δεν ξεχνάει. Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Αυτό που προχωράμε μαζί αλλά πληρώνουμε χώρια από τότε είναι ένα άλυτο θέμα. 18 Οκτώβρη του 81. Σαν σήμερα το 1981 ερχόταν το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι έλεγαν τα περίφημα εκείνα, πολύ πετυχημένα για την εποχή συνθήματα. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία, ξέρουμε τι ήρθε στην εξουσία, ξέρουμε τι ήρθε στην κυβέρνηση, ξέρουμε τι έμεινε και τι έπαθε ο λαός. Παρά τη φράση τη γνωστή «χορτάσαμε ψωμί», τελικά δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλει και άλλο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει θα το θυμηθούμε σήμερα, το θυμηθήκαμε έτσι για αρχή, έχουμε και κάτι άλλο στην πορεία, γιατί ο λαός πρέπει να θυμάται για να μην τα ξανακάνει με αυτό το σκεπτικό. Αλλά άδοξο και περιττό αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, γιατί ο λαός όσο τα θυμάται τόσο τα ξανακάνει. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα, μια και είναι και μεσημέρι. Πού πηγαίνουμε με τούτους εδώ, με τούτους εδώ. Με τούτους εδώ, με έψιλον, όχι με αλφαγιώτα. Με τούτους εδώ, λοιπόν, πηγαίνουμε σε μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, όπως περιγράφει, μας λέει, νιώθει από ό,τι φαίνεται και πιστεύει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η πολιτική σκέψη, η πολιτική προοπτική, παράδειγμα, τι Ευρώπη χρειαζόμαστε, με ποιες συμμαχίες θα πάμε σε μια διαφορετική Ευρώπη. Μέχρι πού φτάνουμε όμως, γιατί αυτό τέθηκε και από το κείμενο των Πέντε Τριών. Μέχρι πού φτάνουν πια. Μέχρι πού φτάνουμε εμείς, τα όρια μας. Τα όρια σας. Μέχρι που φτάνουν ίσως οι συμβιβασμοί και οι ισορροπίες, είναι το καλύτερο ερώτημα. Γιατί εμείς φτάνουμε μέχρι μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Μέχρι μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Μέχρι μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πω εισαγωγικά. Γιατί πολλοί λένε τι είναι τώρα σήμερα η αριστερά και προς τα πού θέλει να πάει την Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Μάλιστα. Σε ποια περιοχή του πλανήτη, στο δυτικό κόσμο, η κοινωνία είναι χωρίς ανισότητες? Πρώτο ερώτημα πρέπει να απαντηθεί. Δεύτερον, σε ποια χώρα του δυτικού κόσμου η ψαλίδα των κοινωνικών ανισοτήτων όσο περνάνε τα χρόνια δεν αυξάνεται? Είναι δύο ερωτήματα που έχει μια αξία να τα απαντήσει κάποιος. Και σε ποια κοινωνία έγινε προσπάθεια έτσι να εξαφανιστούν οι ανισότητες και δεν απέτυχε? Γιατί αν κάποια στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας έγινε προσπάθεια να εξαλειφθούν οι ανισότητες και έγινε κατορθωτό, δεν έγινε με αυτόν τον τρόπο που γίνεται εδώ, στις δυτικές κοινωνίες, στις δυτικές χώρες. Αν για κάτι φημίζονται οι δυτικές κοινωνίες και οι πολιτισμένες χώρες, είναι για την τεράστια ανισότητα που υπάρχει στις κοινωνικές ομάδες, στρώματα της κοινωνίας της ίδιας. Γι' αυτό φημίζονται. Η παγκοσμιοποίηση όλα αυτά τα έχει κάνει ακόμη πιο έντονα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποιους ρομαντικούς, όπως ο κύριος Φάμελος εδώ, που δεν είναι ο μόνος, είναι πάρα πολλοί, που πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαλείψει τις ανισότητες. Μέχρι τώρα, 1,5 χρόνο, αν δείτε, το έχει καταφέρει πραγματικά, έχουν εξαλειφθεί οι ανισότητες και καλπάζει για τα επόμενα χρόνια. Τα διλήμματα είναι πολλά, ψάχνουμε να βρούμε το χειρότερο, η απάντηση έρχεται. Με ρώτησαν ποιος είναι χειρότερος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Και λέω, η Ένωση Κεντρών. Ο Παρτιτζάνο, πορτά μη φίλια. Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο. Ο Παρτιτζάνο, πορτά μη φίλια. Και μη σέντο τη μωρή. Με ρώτησαν ποιος είναι χειρότερος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Και λέω, η Ένωση Κεντρών. Καλό, αυτοκριτική. Αλλά βλέπουμε στη Βουλή τώρα, στο κανάλι της Βουλής, γιατί υπάρχουν διάφορα κανάλια εδώ ανοιχτά και τηλεοράσεις. Μιλάει η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ αγαπητή εδώ στην εκπομπή, Ελένη Αυλονίτου, η οποία έχει κάνει μια σημαντική αλλαγή μετά το συνέδριο, θέλοντας, φαντάζομαι, μπορεί να την αδικό, να σηματοδοτήσει το νέο που γεννήθηκε. Έχει βάψει το μαλλί πλατινέ. Από ξανθό που ήταν, το έκανε πλατινέ. Είναι μεγάλη αλλαγή. Είπαμε να αλλάξουμε στο συνέδριο, ελήφθησαν αποφάσεις. Αυτές που ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας, περιττική ψηφοφορία. Παρ' όλα αυτά έγινε και ξανά έγινε. Αλλά εδώ βλέπουμε, παρακολουθούμε την αλλαγή στην πράξη. Και αυτό, όσο και να το πεις, είναι, θέλει κάποιο χρόνο. Τις πάει. Δεν είναι ότι δεν τις πάει, τις πάει. Αλλά την είχαμε μάθει αλλιώς, με την προηγούμενη κατάσταση, την προτέρα κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε τώρα μια πολύ σημαντική αλλαγή. Ταιριάζει απόλυτα, συμβαδίζει με την αλλαγή γενικότερα και την κοινωνία χωρίς ανισότητες που μόλις μας είπε ο Φάμελος και τη χειρότερη Ένωση Κεντρών, που ακόμη πιο μόλις μας είπε ο Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης μίλησε σε κομματικό ακροατήριο. Αυτά είναι τα καλύτερα, τα stand-up comedy. Όταν μιλάει ο Λεβέντης σε κομματικό ακροατήριο, είναι πάντα καλός. Αν δεν σας έπεισε το χειρότερο κόμμα, θα σας πείσει η αναφορά στους ξένους. Οι ξένοι ζητούν μια μεγάλη, μια ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία. Οι ξένοι ζητούν μια μεγάλη κυβέρνηση. Οι ξένοι απαιτούν να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Οι ξένοι δήλωσαν το 18, αν έχουμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις, θα συζητήσουν για το χρέος. Ξέρετε τι μου είπε ο ξένος, ο γερουσιαστής? Έχεις πολλή δουλειά, κύριε Λεβέντη, στην Ελλάδα. Αυτό μου είπε. Και λέω, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Και λέω, tu mi devi seppellire. Έχεις πολλή δουλειά, κύριε Λεβέντη, στην Ελλάδα. Αυτό μου είπε. Αλίμονο, η σάτυρα δεν πεθαίνει στην Ελλάδα, τη χώρα του Αριστοφάνη. Δεν έχει δουλειά ο Λεβέντης? Και πού να αρχίσουν και τα νέα κανάλια να αρχίσουν να τον καλούν εκεί να γεμίζει τις ώρες, τριώρα, δίωρα, μονόρα, με την σοβαρή και στιβαρή άποψη του Βασίλη Λεβέντη. Παρακολουθώ ακόμη την Ελένη Αυλονίτου. Έχουμε επηρεαστεί από αυτό. Μια ριζοσπαστική κίνηση από μια βουλευτήνα που δεν τη στόχαμε. Τόλμησε και πρέπει να τη το αναγνωρίσουμε. Φαντάζομαι το πρόγραμμα τη Ελένη Αυλονίτου. Καταρχήν, πότε πρόλαβε? Το συνέδριο ήταν μέχρι προχθές. Σήμερα είναι πλατινέ, αυτό μάλλον χτες. Στο πρόγραμμά τη ήταν 4 μέρες συνέδριο, αναζήτηση του σοσιαλιστικού δρόμου, του δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό. Δευτέρα πρωί κομμωτήριο, αλλαγή μαλλιού για να συμβαδίσει με τα ριζοσπαστικά που αποφάσισε το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ήταν και ο Τζουμάκας ως καλεσμένος. Τον θυμόσαστε όλοι τον Τζουμάκα, υπουργός, παπανδρεϊκός, μέρα που είναι και σήμερα. Ο οποίος Τζουμάκας μίλησε χθες, έδωσε συνέντευξη. Με αυτά και με αυτά ξαναγεννήθηκε. Οι δημοσιογράφοι μη δούνε τέτοιον τύπο, αμέσως να τίνουν τα μικρόφωνα. Και μας είπε το γνωστό που λένε όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν υπάρχει διαφορά άλλωστε μεταξύ Πασόκων, παλιό Πασόκων και ΣΥΡΙΖΕΟΝ, ότι αναγκάστηκε ο Αλέξης να δεχτεί μνημόνιο. Ακούστε κάτι. Το ΕΤ είναι δύο στρατηγικές. Οι προοδευτικές δυνάμεις είναι με την οικονομία, με τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, τα προϊόντα, τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα, τη φορολογία. Οι συντηρητικές δυνάμεις ήταν πάντα έλλειμμα, χρέος, πληθωρισμό. Ναι. Το δημοσιονομικό ζήτημα. Αυτό επέβαλε το Βερολίνο το 2010 στην τότε ηγεσία του Πασόκ. Το ίδιο δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο Τσίπρας αναγκάστηκε να το κάνει. Ο Τσίπρας αναγκάστηκε να το κάνει. Ο Τσίπρας αναγκάστηκε να το κάνει. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους αναγκάζεις και άλλους δεν τους αναγκάζεις. Ωραία λοιπόν, ας μπούμε στη λογική αυτού του φεδρού επιχειρήματος που δεν το λέει μόνο ο Τζουμάκος, το λένε όλοι. Χιλιάδες, εκατομμύρια συνάνθρωποι μας υποτίθεται και πολιτικοποιημένοι, προέρχονται και από την αριστερά, έχουν διαβάσει και κανένα δυο βιβλία στην παραλία. Ετούτοι εξαναγκάστηκαν. Οι προηγούμενοι δεν εξαναγκάστηκαν. Όμως εφαρμόζουν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ακριβώς. Έχει σημασία η πρόθεση ή ο εξαναγκασμός ή ο μη εξαναγκασμός. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα αυτού που εφαρμόζεις. Γιατί δεν το τρέχουμε να το πάμε εκεί, να δοθούν σε αυτό το ερώτημα οι απαντήσεις και όχι σαν αν το θέλανε ή αν δεν το θέλανε. Άλλωστε, αν ρωτήσει και τους προηγούμενους, θα σου πούνε και εμείς δεν το θέλαμε, κανείς δεν θέλει το μνημόνιο. Με κάποιο τρόπο μας πίεσαν να κάνουμε αυτά που πρέπει. Στο ΣΥΡΙΖΑ ψιλοπηγαίνει, φλερτάρει ο Τζουμάκας, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και άλλοι πολλοί, αλλά δεν είναι οι μόνοι, έχουμε και τον Βασίλη Λεβέντη. Μα ένα κόμμα όπως η Ένωση Κεντρών, όταν φεύγει το άρρωστο, παίρνει απάνω του. Γιατί πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Bye bye my darling, you told me without saying and went away. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Αχ, με έκανες να σ' αγαπήσω και με παρατάς και μ' ηρωνία μ' αποχαιρετάς. Εσύ που με έχεις κάνει στη ζωή να ζω με τη δική σου αναπνοή δίχως αφορμή και χωρίς τροπή. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγεις τώρα και μου λες goodbye my darling. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε, καλό δρόμο. Όλους τους καλούς να τους έχει πάρει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει μείνει ένας καλός που δεν έχει πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το κόμμα τέτοιο, προσεγγίζει γενικότερα, τραβάει ό,τι καλύτερο, μαγνήτης. Τραβάει ό,τι καλύτερο υπάρχει, ό,τι πιο δυνατό υπάρχει γύρω, τριγύρω. Και λέμε δυνατό το Βασίλη Λεβέντη, γιατί δεν στηρίζεται όπου και όπου, έχει ειδική στήριξη. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς αισθάνεστε αδικημένοι. Πολλοί από εσάς, επειδή δεν σας τηλεφωνώ συχνά, νομίζετε ότι σας ξέχασα. Να ξέρετε όμως, το κεφάλαιό μου είναι ο απλός πολίτης. Είναι ο Λεβέντης, είναι η Ελλάδα, είναι η Ένωση Κεντρών. Είσαι πελιράι, τα σου η μοντάνια. Ο μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Είσαι πελιράι, τα σου η μοντάνια. Το κεφάλαιό μου είναι ο απλός πολίτης. Μη σε περιράει σου η μοντάνια σο το λόμπρα ντουμπελφιό. Το κεφάλαιό μου είναι ο απλός πολίτης. Είναι ο Λεβέντης, είναι η Ελλάδα, είναι η Ένωση Κεντρών. Μιέχ, λείπει το Μιέχ, όπως σωστά εντόπισε ο Νίκος εδώ Σαπρανίδης που ρυθμίζει και τον ήχο. Έλειπε ένα Μιέχ, αλλά θα κάνουμε ένα μάζεμα με τα κλάματα του Λεβέντη, γιατί εδώ δάκρυψε όταν αναφέρεται στον απλό πολίτη που νομίζει ο ίδιος ο Λεβέντης ότι έχει παρεξηγηθεί, γιατί δεν προλαβαίνει να τον πάρει τηλέφωνο, το απλό στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Οπότε εκεί χρειάζεται πάντα ρίχνει κλάμα, θα τα μαζέψουμε όλα αυτά. Μαζί. Εδώ είναι Ελληνοφρένια 211-200-8200. Τον ηχολήπτη σας τον είπαμε. Αυτό, σε αυτό το τηλέφωνο απαντά ο διευθυντής της εκπομπής. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ζητήστε και παραγγελιές ή το φτιάξ το μόνο σου εκεί που ζητάτε διάφορα και τα ενώνουμε εμείς εδώ. Έχουμε και SMS. Γράψτε real. Αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Σαν σήμερα το 81, ναι, βεβαίως ήρθε το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός, δεν το συζητάμε, στην εξουσία, χόρτασε και ψωμί. Απλό ψωμί, όχι πολύ σπορό. Αυτά ήρθαν στην πορεία με το Σιμίτι και τα πέντε σπόρους, τα ζέας, τα σμυρνέικα, τα σουσάμια, οι φόρμες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πέρα από αυτό όμως, από αυτόν τον σταθμό, γενικότερα η σημερινή μέρα εξαιτίας και αυτού του γεγονότος, της ανόδου του Πασόκ στην κυβέρνηση, ξυπνάει η μνήμη σε όλους τους αριστερούς, μάλλον λάθος, σε όλους τους κομμουνιστές και πρέπει που και που να τους θυμόμαστε κι εμείς. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω συντρόφισσες και σύντροφοι να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία. κι έχουμε αμέσως να σκεφτείς ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι μαρξιστής. Ψηφίζω πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Καμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται οι δεξιοί από εδώ. Και συμπαθώ τη δεξιά σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφιζες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο Γοργοπόταμο. Αριστερά και δεξιά και αριστερό δεξιά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ. Καλά και επιδεξιά. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Όπως λέει και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Χειρίζομαι το μαρξισμό. Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν. Καλά και επιδεξιά. Με ρώτησαν ποιος είναι χειρότερος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Και λέω, η Ένωση Κεντρών! Εμείς βάζουμε επαναστατικές και κομμουνιστικές μουσικές. Αυτοί είναι κομμουνιστές και αριστεροί, οπότε πρέπει να συμβαδίσουμε με κάποιο τρόπο. Τα ακούσατε πριν, με Γιώργο Μαρίνο από κάτω είμαι κομμουνιστής και από πάνω τα ηχητικά όλοι αυτοί, Κατρούγκαλη, Φωτίου, Λούξεμπουργκ, Τσίπρας... Ποιον άλλον. Και άλλοι, και άλλοι πολλοί. Και επεκτείνεται αυτός ο κατάλογος γιατί οι άνθρωποι είναι αριστεροί. Αισθάνονται την ανάγκη κάθε μία μέρα κάποιος από αυτούς να πει ότι είναι αριστερός και κομμουνιστής. Κυρίως κομμουνιστής. Δεν είναι, το ξέρουμε όλοι. Κανένας κομμουνιστής δεν θα το έλεγε. Αλλά αυτοί το λένε για τους γνωστούς λόγους ξεκαρφώματος και άλοθη. Σαν σήμερα δεν ήρθε μόνο ο Παπανδρέου στα πράγματα, το Πασόκ και ο λαός ταυτόχρονα. Αλλά σαν σήμερα έχουμε και γενέθλια, το 1918 πριν την καταστροφή της Σμύρνης και το συνωστισμό, 3-4 χρόνια πριν, γεννήθηκε ο Μητσοτάκης. Να ζήσεις Δρακουμέλ και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άστρα δόντια. Παντού να σκορπίσεις τις νιώτης το φως. Μαλακίες. Και όλοι να λένε αθάνατος. Χρόνια πολλά. Κρίμα αυτή η πιστολιά, χάλασε μια όμορφη στιγμή, μια ρομαντική στιγμή. Νομίζω σας εξέφρασε όλους το ηχητικό που ακούσαμε, τους περισσότερους, σχεδόν το σύνολο του λαού. Σαν σήμερα γεννήθηκε και η Μερκούρη Μελίνα το 1920, την έστειλε πολύ νωρίς ο Μητσοτάκης και τον παρακολουθούμε να παρακολουθεί ανθρώπους που φεύγουν από την ζωή. Με τον καλό το λόγο εννοείται. Λαός, μέρος Α. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον Αποστόλη, τι ώρες μπορούμε να μιλήσουμε? Όλες τις ώρες. Τώρα, ας πούμε, είναι μια καλή ώρα. Εσύ είσαι βρεμαλάκα. Εγώ, Αποστόλης. Εσύ είσαι Αποστόλης, έτσι. Ναι, Αποστόλης. Με όλα αυτά που γίνεται, αυτή τη γαμμένη τη διαφήμιση που λέτε, που έχετε βάλει να πάμε για τσάι στην Τουρκία, δεν ντρέπεσαι? Ντρέπομαι. Και τι κάνεις γι' αυτό? Απλά ντρέπομαι. Τι πρέπει να κάνει ένας που ντρέπεται? Ένας που δεν κοκκινίζω, τι κάνω? Έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας Γιάννης Χαραλαμπόπουλος δεν θα τέριαζε πάρα πολύ. Έτσι, πατριωτικό Πασόκ, ας πούμε, δηλαδή. Δεν θα τέριαζε. Και Παπαθεμελής θα τέριαζε. Μη σου πω και ο άλλος ο Ξαφγίτης ο Μπούκουρας που είναι πατριωτικό Πασόκ και πήγε στη Χρυσή Αυγή. Όλοι αυτοί ταιριάζουν. Μη τα λες τώρα μεσημεριάτικα, έχουμε φάει και Χοντρό, Χοντρό. Είδαμε μα βγαίνουν από τη μύτη. Λοιπόν, έλα, γεια. Εδώ, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Έλα βλαμμένε. Λοιπόν, πώς σχολιάζεις τώρα αυτό που ανέβηκε και για την ποσόστοση και είπε ξαναψηφίστε αυτό που εισηγήθηκα εγώ, Τσίπρας? Αριστερό, πολύ αριστερό μιλάμε. Αριστερό, διευκρινιστικό. Οι λήθοι που ήταν από κάτω τον άκουσαν. Τι να κάνουν και οι λήθοι τώρα? Οι λήθοι πριν από κάποια χρόνια ακούγαν τον Ανδρέα Παπανδρέου να τους λέει. Βρεθήκαν άστεγοι, άνοιξε ο Τσίπρας εκεί πέρα το hot spot στο Ταϊκβοντό, μπήκαν μέσα οι άστεγοι Πασόκοι. Εγώ θυμήθηκα όμως και τη συνεργασία Κουκουέ και Μητσοτάκη που βγήκαν όλο αυτό το συνοθήλευμα δραγασ και τα λοιπά και έγινε αυτό το κόμμα δυστυχώς του ΣΥΡΙΖΑ που μας κυβερνάει σήμερα. Οπότε έχει και το Κουκουέ. Άργησες λίγο να το πεις. Γιατί δεν το λες τόσο καιρό? Τι δεν το ξέραμε δηλαδή ότι το Κουκουέ φταίει για όλα? Φταίει για κάποιους το Κουκουέ, όχι για όλα. Δεν είσαι ενημερωμένος καλά. Υπέροχος αυτός ο θείος το πρωί, ρε φίλε. Καταπληκτικός. Έχει πάρει συμβολιάκι από τον Κυριακό. Δεν ξέρω, γιατί. Τέτοιο γλύψιμο που κάνει πια για να. Ή έχει πάρει συμβόλαιο, ή προσπαθεί να πάρει συμβόλαιο απελπισμένα. Δώσ' του, ρε Κυριακό, ένα συμβόλαιο του θείου. Κοίταξε να δεις, με αυτά που τάζει ο Κυριάκος, ενδεχομένως όλοι να θέλουν συμβόλαιο. Τάζει στα κανάλια ότι άμα βγει δεν θα δώσουν τις δεύτερες δόσεις και τις τρίτες. Τάζει ότι μπορεί και ο Κυριάκος μπας και βγει, γιατί από αξιοσύνη δεν πρόκειται, το ξέρει. Του ήρθε εξώδικο του ανθρώπου, ρε. Άνεργος είναι και του ήρθε και εξώδικο από την τράπεζα, ρε φίλε. Δηλαδή, άσε με, παιδί μου, τον άνθρωπο τον ταλαιπωρούν από 6 μηνών, τον ταλαιπωρούν. Σαν να μην του φάνε τα προβλήματά του, να έχει τώρα να κάνει και τέτοια. Πάνω που πήγανε στα γραφεία να του κάνει πληστηριασμό τα γραφεία. Αυτοδημιούργητος, να το λέμε αυτό. Ρε θείο, από τον κούλι θα τα πάρεις. Από τον κούλι θα τα πάρεις. Είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Ή πολλές μαζί εκκλησίες, ενωρία ολόκληρη. Να το πω πιο σωστά, Μητρόπολη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά, δεν πρόλαβα να χτυπήσει. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Κανείς δεν θα σου απαντήσει. Τα είναι όλα πια χαμένα. Και τα δικά μας περασμένα. Ξεχασμένα. Είδε, σε πάω και σε 90's τραγουδάκια να θυμόμαστε. Ωραίες, μπράβο. Ναι, ναι. Άκουσα τους Σιριζέους από το συνέδριο να λένε ότι διατηρούν τις αρχές τους. Ποιες είναι οι αρχές? Όχι, όχι, αυτές τις αρχές που λένε, ισχυρίζονται ότι διατηρούν, πότε θα τις εφαρμόσουν, όταν γίνουν κυβέρνηση. Μ' αρέσει που περνάμε στο επόμενο στάδιο, σου ότι έχουν αρχές. Ναι, ναι, τώρα πάμε πότε θα τις εφαρμόσουν. Ας το πάρουμε ως δεδομένο για την οικονομία της συζήτησης. Πότε θα τις εφαρμόσουν αυτές τις αρχές? Μωρή και συζήτηση θα κάνουμε οικονομία, στο διάλογο πια οικονομία στο ένα, οικονομία στο άλλο. Όχι. Θέλω η συζήτηση να είναι σπάταλη. Κόβουμε από παντού, όχι, δεν ακούσουμε για τη συζήτηση. Άι στο διάλογο. Το πρώτο χτύπημα, σβήνω τα φώτα. Δεύτερο χτύπημα, είμαι στην πόρτα. Στο τρίτο χτύπημα, η πόρτα ανοίγει. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήπως όταν σταματήσουν οι μηχανιστές να τους πιέζουν και να τους εκβιάζουν όπως τους πίεσαν και τους ανάγκασαν να φέρουν το τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, μωρή, τι να έβγαλες στη χολή σου, τι έχεις να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό. Από ότι έκανε μια μαλακισμένη διαπραγμάτευση. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Δεν τράβα στο Μητσοτάκι που σου αρέσει καλύτερα. Α, εσύ χτύρα από το χάμο. Δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκτίθενται μόνοι τους. Α. Αποστολής. Ναι. Α, δεν καταλαβαίνω τη φωνή σου. Γιατί... Και τι θες να κάνω εγώ τώρα, να δώσω πιστοποιητικό φωνής? Α, ωραία, τώρα την κατάλαβα. Ωραία, εντάξει, ήθεσαι λοιπόν, πινελίκη. Θέλω να σου πω, παλικάρι μου, εκείνο που με ενοχλεί από όλα όσα κάνουν και λένε είναι ότι καταπιάνονται με τους ποιητές. Αν είναι δυνατόν, βάζουν στο στόμα τους ποιητές. Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι τα επόμενα λουλούδια να πάει να τα καταθέσει στον τάφο των Παπανδρέου. Και όχι να μαγαρίζει τα χώματα που πέσανε κομμουνιστές και αγνοί πατριώτες. Προδομένη ΣΥΡΙΖΑ είσαι? Όχι, βέβαια. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στα τσακίδια. Πριν όμως πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο Βασίλης Λεβέντης, έχει κάτι θέματα να μας ξεκαθαρίσει για το όνομα της Μακεδονίας. Και μίλησα με ένα πρέσβη μεγάλου κράτους, αντιλαμβάνεστε ποιου, και μου είπε τι θέλετε εσείς, κύριε Λεβέντη. Ο Τσίπρας θέλει Νόβα Μακεδόνια. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θέλει Νόβα Μακεδόνια. Ο Σιμίτης θέλει Νόβα Μακεδόνια. Ο Κώστας Καραμαλής θέλει Νόβα Μακεδόνια. Εσείς θέλετε να ανατραπούν τώρα τα δεδομένα? Έχει συμφωνήσει ο πολιτικός κόσμος. Απάντησα εις τον πρέσβη. Και να έχει συμφωνήσει ο πολιτικός κόσμος, δεν έχει συμφωνήσει η Μακεδονία. Δεν έχει συμφωνήσει ο ψηφοφόρος της Ένωσης Κεντρών. Τελεία και παύλα. Όλα αυτά ως απάντηση εις τον πρέσβην, διότι έχει σημασία και πώς λέγεται. Πολύ ωραία θα πέρασε ο πρέσβης, γι' αυτό τον συναντάνε όλοι αυτοί του εξωτερικού. Θέλουν να διασκεδάσουν λίγο. Η Ελλάδα δημιουργεί προβλήματα γενικότερα. Σου λέει ένα ραντεβού, μισή ωρίτσα, διάλειμμα από όλα τα άλλα. Λεφτά ζητάνε πάντα, ρυθμίσεις χρεών ζητάνε πάντα. Βάλει ένα λεβέντη, θα περάσουμε καλά μισή-μία ώρα. Και τους δίνει τις γνωστές απαντήσεις πάντα εις τους πρέσβης. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει όραμα για το κόμμα, το αριστερό ριζοσπαστικό κομμουνιστικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν ένα κόμμα μαζικό και ανοιχτό στην κοινωνία να είναι ταυτόχρονα και αριστερό και ριζοσπαστικό? Ή μήπως αυτό νομοτελειακά δεν γίνεται και άρα σωστά το προηγούμενο διάστημα κάποιες φορές κλείσαμε στον εαυτό μας? Συντρόφισσες και σύντροφοι, ας μην έχετε μονάχα ως παράδειγμα τα κόμματα που κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο, αλλά ας δούμε τι γίνεται και και σε άλλες γωνιές του πλανήτη μας. Και ας μιλήσουμε για το φαινόμενο κόρμπινγκ στους εργατικούς στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί όπου αποδεικνύεται ότι μπορείς να έχεις ένα κόμμα μαζικό, ανοιχτό και ταυτόχρονα ριζοσπαστικό. Τόσο αριστερό θα γίνει η κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με πρότυπο τους εργατικούς της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν μας το είχαν ξεκαθαρίσει. Ακούμε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ που την αναφέρει συνεχώς η Φωτίου. Βλέπουμε τον Μπελογιάννη πίσω από το γραφείο του παπά, τον Βελουχιώτη, τον Πολάκη και στους υπόλοιπους, τον κομμουνιστή Κατρούγκαλο. Όλα ότι θα πάνε τόσο αριστερά ώστε να μοιάσουν ή να προσπαθήσουν εδώ να μεταφέρουν το μοντέλο των εργατικών της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν το είχαμε καταλάβει. Είναι ένας ευνηδιασμός. Στο συνέδριο τα είπα αυτά προχθές. Ένας ευνηδιασμός παράξενος. Ας γυρίσουμε λοιπόν στις ρίζες. Πολίτες της Αθήνας. Της Αθήνας. Σήμερα έχουμε ένα πανηγύρι, μια γιορτή. Γιορτή, πανηγύρι, νησταγωγία της δημοκρατίας και της νίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, δεν είμαστε εμείς, δεν είναι τα στελέχη, δεν είναι οι βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο λαός. Εσείς είσατε το ΠΑΣΟΚ. Να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους και όλες εσάς, που δώσατε αυτόν τον καταπληκτικό αγώνα. Αυτή η ανεπανάληπτη συστράτευση είναι γιορτή της Δουλειτρομού. Είναι η γιορτή της δημοκρατικής απελευθέρωση. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη συγκλονιστική συγκέντρωση. Τη συγκέντρωση που έκρινε την νίκη. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και θα νικήσουμε. Γεια σας. Γεια σας και με την νίκη. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτά τα βάθη πια της καρδιάς του καθενός που από εκεί βγαίνει το ευχαριστώ, επειδή και μόνο γέμισε μια πλατεία, μια συγκέντρωση σε κάποια φάση της διάψευσης των ελπίδων και των ονείρων, ακόμη και αυτών που είναι συγκεντρωμένων στην πλατεία. Μέρος δεύτερον, λαός. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρε, πάλι. Μπράβο, Ελένη. Τι κάνεις, Ελένη, μου χαθήκαμε. Γιατί δεν μου αφήνεις να μιλήσω, βρε. Δεν έχεις μιλήσει αρκετά. Όχι, δεν έχω μιλήσει εδώ και πολλές εβδομάδες. Και τι πειράζει, κάθε πότε πρέπει να μιλάς, δηλαδή. Τι εννοείς κάθε πότε. Πολλές εβδομάδες δεν έχεις μιλήσει, είπες. Ωραία, και πρέπει να σε ακούμε κάθε πότε, δηλαδή. Γιατί αυτό σου λέω, θα μου βάλεις όριο πότε θα μιλάω, δηλαδή τώρα εσύ. Όχι, θα βάλω όριο πότε θα σε ακούω. Πέρα, δεν τρέπεστε, βρε, παλιοκουμούνια. Επιτρέπετε να διαφημίζετε το συνέδριο του ΚΚΕ. Γιατί δεν ξέρω τι γιορτή είχαν, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι μια-δυο εβδομάδια. Δεν μ' άφησε να μιλήσω. Επιτρέπεται. Α, είναι μπαγιάτικο τώρα. Ναι, τα κρατάς εσύ, τα λες. Δεν έχει σημασία. Ήθελα να σου το πω, αλλά δεν μ' άφησε να μιλήσω. Ναι, είναι μπαγιάτεψη τώρα όμως. Δεν μπορώ να τα ακούω. Είναι παλιό, είναι παλιό. Δεν θέλω. Φανήκατε ότι είστε κουκουέδες, κομμουνιστές, αριστεροί. Φανήκατε. Αποκλείεται. Φανήκατε με το να διαφημίζετε τον Κουτσούμπα. Αποκλείεται. Ειδικά ο Θήμιος το κρατάει εφτασφράγιστο. Αποκλείεται. Ξέχνατε. Δεν ισχύει αυτό που λες. Έλα, γεια, δεν μπορώ. Επαναλαμβάνω, η Λουκά έχει καιρό να σε πάρει. Τώρα, πριν από λίγο το κλείσαμε τώρα. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Θα έχει αύριο δηλαδή Λουκά. Θα έχει, υπόσχομαι. Σε μικρή δόση σας τη δίνω πλέον λίγο-λίγο. Σταγωνόμετρο. Από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Ελπίζω να υπάρχει έργο. Από μένα, σας έχω προδώσει εγώ ποτέ. Σε καμία περίπτωση ποτέ των ποτών. Έτσι. Ορκίζομαι στη Μαριλίζα Ξενογιάννοπλου να μην ξαναπώ κακού. Κόβεται το σήμα, σε παρακολουθούν. Όταν λες Μαριλίζα, σε παρακολουθούν. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι ορκίζει σε κάτι ιερό, οπότε το δέχομαι. Να σε καλά. Για μια κολονοσκόπηση, ένα ραντεβού που είναι από τον κύριο Παπαζαχαρία. Βεβαίως, ξαπλώστε. Πιάστε με τα δύο χεράκια σας τα μάγουλα, όχι το προσώπου. Όχι, δεν και μπαίνω εγώ. Τι? Παίρνω, για ένα ραντεβού που είναι από τον κύριο Παπαζαχαρία, που είναι για μια κολονοσκόπηση για το μεγάκολο που είναι. Το μεγάκολο, κατάκολο έχουμε, δεν έχουμε μεγάκολο. Μεγάκολο. Μεγάκολο. Ναι. Περίκολο έχουμε. Κατάκολο, περίκολο και ανώκολο. Από τον κύριο Παπαζαχαρία που είναι. Ναι, κύριε, όσες φορές και να μου πείτε το όνομα, σας λέω τι έχουμε εμείς. Θέλετε να σου πω πώς να το κάνετε manual στο σπίτι. Ξαπλώνεις, λοιπόν. Πιάνεις μάγουλο και με το άλλο χέρι καθρεφτάκι. Και βλέπεις μέσα σε βάθος. Βάλε και ένα φακό, βάλε ένα LED. Έχεις ένα φακό LED. Ναι. Και βλέπεις μέσα. Θα πάρεις καμπάρι. Θες και κάμερα να το γράψεις όπως το κάνω εγώ στην κολονοσκόπηση. Βάλε και κάμερα. Και κάμερα μέσα. Έχεις καμιά από αυτές τις παλιές πέραν την κασέτα? Όχι, όχι. Τι κάμερα έχετε, τις σύγχρονες, τις πιο παλιές? Έχετε τηλεοπτική? Η τηλεοπτική είναι καλή. Έχει μεγάλο μπροστά φακό. Βάνεις εκεί, καταγράφεις το, κοιτάς μετά στο βίντεο, βάζεις και μια γκόμενα. Κοίτα πώς είναι ο μέσα κόσμος μου. Θες να σου γνωρίσω το μέσα μου. Και τελειώνεις. Δεν καθυστερείς να πιες ένα ποτό, ένα, δύο, τρία, πέντε, να δεις μια ταινία. Γνωρίζεις το μέσα σου από την αρχή. Και οικονομικό τελικά. Να σας πω κάτι. Βεβαίως. Για να μου κάνετε εσείς μια κολονοσκόπηση. Εσείς έχετε ανάγκη για κολονοσκόπηση ή απλά επιθυμία? Τι επιθυμία? Να καταλήξουμε σε αυτό. Ξυπνήσατε με ένα όνειρο τέτοιο ή υπάρχει ανάγκη? Υπάρχει πρόβλημα, καταλήγω. Ναι, τι σα λέω εγώ. Μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα, αγαπητέ, μπορεί να υπάρχει βίτσιο. Που πρόβλημα είναι γι' αυτό. Είναι μια σχετική ανομαλία. Θέλω να πω, υπάρχουν και λύσεις χωρίς να φτάσω στο λαρύγγι από πίσω. Μπορεί να το ευχαριστηθείς αλλιώς, αλλά αυτό θέλω να καταλάβω. Είναι βίτσιο, είναι χαρά ή είναι υγείας? Υγείας είναι, κυρία. Τι πρόβλημα υγείας έχετε, αγαπητέ? Μην μου πεις ότι έχω πρόβλημα στο λάρυγγα όμως. Αυτό δεν είναι υγείας, αυτό είναι βίτσιο. Μεγάκολο σα λέω. Έχω πρόβλημα με μεγάκολο. Δηλαδή? Το έντερό μου είναι μεγάλο, δηλαδή ένα σημείο είναι ξεχυλωμένο. Πώς ξεχύλωσε το έντερο, αγαπητέ? Να, αυτά κάνετε. Δηλαδή πάει κλανιά σύννεφο? Με καταλαβαίνετε ή έχω πάρει λάθος? Το κάτω δεν έχω πάρει. Καταλαβαίνω, αν πάει κλανιά σύννεφο, πείτε μου. Εκεί θα πάμε σε άλλες λύσεις. Θα πρέπει να βρω φελό για μεγάκολο. Μα δεν ξέρω τι να πω. Κι εγώ πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Πώς έγινε μεγάκολο το κόλο? Ξέρετε τι είναι μεγάκολο? Υποθέτω το κολάντερο που έχει ξεχυλώσει, αυτό δεν είπατε? Δεν μου διευκρινίσατε τη χρήση, βέβαια. Ναι, το έντερο μέσα έχει ξεχυλώσει, έχει χαλάσει. Καλά λένε στα γεράματα οι γέροι, το ρίχνουν λίγο προς τα έξω, ε. Έκανες παιδιά, η οικογένεια δεν έχεις να αποδείξεις, σωστά. Τι να σου πω, εντάξει, ντρέπομαι τώρα για πάρτι σας. Κι εγώ ντρέπομαι λίγο, αλλά νομίζω είναι ο ορισμός αυτό που λέμε ο πουτόγερος. Είμαι γερός, είμαι νέος. Πόσο? Πάρτε τον κύριο Παπαζαχαρία να σας εξηγήσει. Α, ξεκινήσατε από μικρός. Σωστό, για να είστε στα γεράματα έτοιμος. Εντάξει, ναι, καλά κλείσατε. Με ρώτησαν ποιος είναι χειρότερος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Και λέω, η Ένωση Κεντρών! Τι ωραία που το λέει. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Μας ενώνει ο Λεβέντης και με αυτόν τον τρόπο. Σαν σήμερα έχουν γίνει πολλά γεγονότα, έχει μια αξία, γιατί στο τρελοβάπορο που λέγεται Ελλάδα αποτυπώνονται όλα και μερικά από αυτά τα γεγονότα έχουν επίδραση ακόμη και σήμερα. Πρώτον, γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1918. Δεύτερον, γεννήθηκε η Μελίνα Μερκούρη το 1920. Ο Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, 18 Οκτώβρη του 1944, σήμερα εγκαταστάθηκε εδώ ως κυβέρνηση τότε που ήταν και οι Αιαμίτες, για κανένα μήνα μετά έγινε τα Δεκεμβριανά και έγινε αυτή η περίφημη τελετή πάνω στην Ακρόπολη με την ελληνική σημαία. 18 Οκτώβρη του 1981, ο γιος του καταλαμβάνει με δημοκρατικό τρόπο την εξουσία. 18 Οκτώβρη του 1947 η κυβέρνηση Σοφούλη απαγορεύει την έκδοση του Ριζοσπάστη, μια άλλη δημοκρατική στιγμή στην πορεία της χώρας μας. Ο Ριζοσπάστης ξαναεκδόθηκε νομίμως 27 χρόνια αργότερα και σαν σήμερα το 1979 η Σουηδική Ακαδημία, που είναι πολιτισμόδας τώρα, ανήγγειλε το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Έλληνα Οδυσσέα Έλλητη. Στολισμένο βγαίνει στα βουνά κι αρχίζει τις μανούρες πειραμαϊνά. Την αγκύρα φουγκάρει στις κουκουναριές, φορτώνει φρέσκο αέρα δυο μεριές. Είναι από μαύρη πέτρα κι είναι από όνειρο και εκείνο στρωματό ναυτικό όνειρο. Ξερούς, βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγούς. Έλα Χριστέ και Κύριε, λέω κι απορώ, τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελό βαπόρι. ταξιδεύει. Δεν βουλιάξαμε χίλιους καπεταλαίους, πώς αλλάξαμε. Εδώ στους καπεταναίους χρόνους μας ταξιδεύει, δεν βουλιάξαμε το τρελοβάπορο που λέγεται Ελλάδα, χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε. Πάμε για τον 1001 και συνεχίζεται κανονικά. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια αμέσως μετά τη Μουρμούρα. Σας παραδίδουμε στα χέρια του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Μπήκαμε μέσα όλα και περάσαμε και έχουμε στο κατάκι. Θα ήθελα να επικοινωνήσω με τον κύριο Χατζηνικολάου. Από πού τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από Πειραιά. Εσείς ποιος είστε, ο αδελφός του? Πώς το είχατε φανταστεί, ότι παίρνει τηλέφωνο και σηκώνει ο αδελφός του ξαφνικά του Χατζηνικολάου τηλέφωνα? Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Ότι πήρα αρκετές φορές από το πρωί και ήταν πλήρες το τηλέφωνο και δεν έπαιρνα σειρά. Πλήρες. Μισό λεπτάκι, περίμενε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνδέσουμε το άλλο που είναι ελαφρύ. Το πλήρες δεν είναι και στα κιλά το, δεν κάνει. Το γραφείο του έχετε να μου δώσετε. Το ελαφρύ. Τι παστεριωμένο, τι θέλετε? Εσείς ποιος είστε? Ο άλλος. Ο αδελφός του. Είμαι ο τρίτος, είμαι ο αδερφός ο άγνωστος. Υπάρχει ένας τρίτος που δεν κάνω καριέρα. Ήθελα να τον ερωτήσω για κάτι, αν μπορεί να με. Θα το πω εγώ. Περιμένετε μισό λεπτό, σας συνδέω εγώ. Αν μπορεί να σας. Εγώ είμαι από Πειραιά, σας φέρνω. Ναι. Καταρχήν την εφημερίδα δεν τη βρήκα την αγορά. Ούτε το Σαββάτο, ούτε την Κυριακή. Εξαντλήθηκε, έμαθα. Εξαντλήθηκε. Τώρα εγώ πώς θα αντιλάβω. Περιμένετε μισό λεπτάκι τώρα. Ευχαριστώ. Πολλά θέματα ανοίξατε. Μισό λεπτό. Τσολιά μου, πότε θα έρθεις βούλαγατε να σε μάθουμε ρακέτες? Δεν μου αρέσουν οι ρακέτες, δεν το έχεις καταλάβει. Δεν μ' έλα κάτω να γυρίσουμε κανένα βίντεο, είχε κάτι κομμενάκια τώρα που έχει καλό καιρό. Εχθές είχε 100 άτομα, γινόταν τις πουλάνες γινόταν. Να σου πω την αλήθεια, δεν έρχομαι στην περιοχή γιατί έχω κάνει αλητεία σε κάτι κομμένες εκεί και με κυνηγάνε λίγο. Για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, άμα θέλεις, θα τους πεις εκεί πέρα, εδώ πέρα η Μέρκελ θέλει λεφτά και εσύ κάθεσαι και παίρνεις τα ρακέτες και τέτοια. Παιδί μου, αν κάνω ότι έρχομαι προς τα εκεί και με μεριστούν αυτές, θα με τρέχουν σε όλη την παραλία. Που δεν λέω, καλή γυμναστική να τρέχεις στην άμμο, αλλά δεν το αντέχω. Δεν είμαι τόσο fit. Άμα δεις κάτι κολαράκια που έχουμε κάτω, θα λαλήσεις. Τα ξέρω, τα περνάμε τα μάξι στο γρήγορο. Από τις δυο μου αρέσει ο Μπαλούρδος πιο πολύ. Δεν σε ρώτησε, εντάξει, τι σου φταίει ο Τσολιάς, γιατί δεν σε αρέσει? Σου είπε ότι θα περιμένω να με ρωτήσεις για να σου το πω. Ο Τσολιάς γιατί δεν σε αρέσει? Ο Μπαλούρδος είναι πολύ έξυπνος. Είναι ο νεοφώτιστος κάθε φορά. Τι είναι? Ο νεοφώτιστος. Ναι. Έχει αυτό το στυλ το καχύποπτο, ξέρεις, τους υποπτεύεται όλους. Ναι. Παρακολουθεί μήπως τον ενοχλούν κτλ. Αγαθοφιόλης με λίγα λόγια, αυτό σα αρέσει. Όχι, δεν είναι αγαθόλα. Και απ' την άλλη, ξέρεις, είναι και αυτό το εγώ είμαι αυτό που έχουν οι νεοφώτιστοι τέλος πάντων κάθε φορά έτσι και του πατάνε. Σας εκπροσωπεί μάλλον καλύτερα. Παρότι την άλλη φορά με είπες ότι είμαι φύρα ως συνταξιούχος. Μου είπες είσαι φύρα. Ενώ τι είσαι, κέρδος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου. Πες μου, φίλε, ποια ήταν αυτή που πήρε το Ολυμπιακό το μετάλλιο, η Κατερίνα, η Θάνου ήτανε? Να σου πω την αλήθεια, τα έχω μπερδέψει. Γιατί αυτές τα παίρνουν μετά από την παραμόρφωση που βλέπουν οι ΔΟΕ και όλοι αυτοί. Τους παίρνουν τα μετάλλια πίσω γιατί σου λέει έχει το πάρει αυτός όταν το παριζότανε. Τώρα δεν ξέρω ποιος έχει μετάλλιο στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Σε Ολυμπιακού το έχω χάσει ποιος έχει διατηρήσει μετάλλιο. Μπράβο. Δεν θυμάμαι αυτή η Κατερίνα, η Θάνου, αλλά δεν θυμάμαι αυτή την πρόεδρο των δικαστών, πώς λέγεται. Λέγεται Θάνου, αλλά όχι Κατερίνα, δεν είναι? Τι συλλογισμός, μάλλον. Τι συλλογισμός, ότι και αυτή είναι καλή στο πείδημα. Η πρόεδρος των δικαστών είναι πολύ καλή, ρε φίλε. Πήγε στο Τσίπρα και τα κατάφερε. Δεν πρέπει να δώσουμε ένα μετάλλιο εμείς ο λαός? Τι είναι τα αναδρομικά της? Συνταξίουχος του Τσίπρα, γιατί δεν δίνει τα αναδρομικά, ρε φίλε? Και στους δικαστές τα δίνει. Γιατί τι λέτε ότι η Ελλάδα ή η Ευρώπη τι κάνει για τις σχετικά με τις δηλώσεις του Ερντογκάν? Τα ραδιόφωνα δεν είμαστε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι η Ένωση να μιλήσει? Ποια Ένωση? Αυτή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι Ένωση. Αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι υπάρχει Ένωση? Δέστε τα όμως, να ακούγονται. Τα κρύβουμε γιατί δεν συμφέρουν. Στεναχωριέται ο κόσμος μετά. Κατάθλιψη τα βλέπεις. Άκουσα μια είδηση από τον απογευματινό τύπο ότι κάποιος νεκροθάφτης έσκαβε και έπεσε νεκρός μέσα στο λάκκο. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει ο πρόεδρος της κυβέρνησης που σκάβει τον τάφο του λαού. Καλά, τόσο μαλάκες εσείς σας πιστέψατε επειδή είπε ο Λαντ ότι ο Τσίπρας θα μας πάει στη Δραχμή? Όχι. Θα φύγουν όλοι από το ευρώ και εμείς ακόμα στο ευρώ θα είμαστε. Αυτό είναι το θέμα, ότι θα φύγει το ευρώ από εμάς, δεν θα φύγουμε εμείς από το ευρώ. Όλοι θα φύγουν και εμείς ακόμα ευρώ θα έχουμε. Μακάρι. Στα βουνά, αρχίζει τις μανούρες.